Plus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Platforma Canal Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia apeluje o spokojne podchodzenie do informacji o koronawirusie. Na początek informacje naszego reportera ze spotkania w kancelarii premiera. Przyjaciele aktorzy wspominają Pawła Królikowskiego, zmarł on dzisiaj w wieku 58 lat. Wiadomo już, jak będzie wyglądał pomnik Bitwy Warszawskiej. Rozstrzygnięto konkurs. O zachowanie spokoju i rozsądku wobec informacji o koronawirusie apeluje Ministerstwo Zdrowia. Resort potwierdził, że dotąd nie stwierdzono ani jednego przypadku tej choroby w naszym kraju. Na temat koronawirusa rozmawiano w kancelarii premiera. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Karolu, jakie jeszcze informacje przedstawił rząd w sprawie tej choroby? W spotkaniu w kancelarii premiera wzięli udział specjaliści, którzy starali się nieco odczarować mit koronawirusa i wyjaśnić, że nie różni się on znacząco od innych infekcji górnych dróg oddechowych, które wielu z nas w życiu przechodziło. Choroba z Wuhan należy do grupy około 200 wirusów, które osoby niewyspecjalizowane nazwałyby po prostu grypą, mówi profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, specjalistka w dziedzinie epidemiologii. Skutki zakażenia wirusem korona oraz wirusem grypy są porównywalne. Podobnie jak chronimy się przed innymi wirusami, tak i w tym wypadku powinniśmy zwrócić uwagę na główne objawy. A te objawy to gorączka, kaszel i duszności. Za każdym razem, gdy one wystąpią, powinniśmy zrezygnować z pracy i pójść do lekarza, niezależnie czy akurat jest mowa o koronawirusie. Niezależnie od tego, polskie służby będą starały się zapobiec wystąpieniu w Polsce wirusa z Wuhan. Osoby, które przeleciały do kraju z Chin czy północy Włoch, są objęte nadzorem sanepidu. 47 osób jest prewencyjnie hospitalizowanych, a 55 objęto kwarantanną. Dodatkowo na lotniskach u części pasażerów mierzona jest temperatura. Ministerstwo Zdrowia nie ukrywa jednak, że jest wysoce prawdopodobne, że koronawirus ostatecznie pojawi się również w Polsce. A relacjonował Karol Surówka. O sytuacji w związku z koronawirusem powiemy też w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. O 18.45 reportaż Marcina Pośpiecha o polskim studencie informatyki, który w ostatniej chwili przed ogłoszeniem kwarantanny opuścił chińskie miasto Wuhan. Jeszcze doniesienia sprzed chwili. W poniedziałek o 10.00 ma być spotkanie Sejmu poświęcone koronawirusowi. Takie informacje podaje TVP Info. Był osobą niezwykle ważną dla polskiego świata aktorskiego. Tak zmarłego Pawła Królikowskiego wspomina dyrektor Teatru Kamienica Emilian Kamiński. Królikowski zmarł po długiej chorobie. Miał 58 lat. Odszedł wspaniały człowiek, taki myślący bardzo samodzielnie, z taką osobowością. To wielka strata, przede wszystkim oczywiście dla bliskich, ale też dla naszego środowiska, dla aktorstwa, bo to kawał aktora wspaniałego, taki życzliwy, taki z poczuciem humoru. No ból wielki i to taka kolejna rana, która będzie się bardzo długo goiła. Paweł Królikowski od wielu lat zmagał się z chorobą neurologiczną. Wystąpił w wielu serialach telewizyjnych i filmach fabularnych. Wiadomo już, czyj projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 stanie w stolicy. W konkursie wybrano koncepcję architekta Mirosława Nizio i jego zespołu. Pomnik ma stanąć na placu na Rozdrożu. To jest jeden z najważniejszych może pomników, a w tej chwili na pewno najważniejszy z uwagi na zaniedbania. Przez 100 lat nie zbudowaliśmy upamiętnienia wydarzenia epokowego, historycznego i to nie tylko w skali historii Polski, ale także świata. Tak mówił minister kultury Piotr Gliński. Budowa pomnika ma zacząć się w tym roku. Szacunkowy koszt to 3 miliony złotych. Wizualizację można zobaczyć na polskieradio24.pl. Ponad 4 kilogramy marihuany przejęli policjanci z Cieszyna w Śląskiem. Zatrzymano też kierowcę, który narkotyki przewoził w samochodzie. Funkcjonariusze zauważyli podejrzany pojazd, w którym miały być przewożone narkotyki w Górkach Wielkich i próbowali go zatrzymać. Mężczyzna na widok umundurowanych funkcjonariuszy zamiast zwolnić i zatrzymać się znacznie przyspieszył i próbował uciec, ale szybko został zatrzymany. Miał przy sobie ponad 4 kg marihuany. Później tłumaczył, że nie zatrzymał się do kontroli, gdyż nie posiada dokumentu uprawniającego go do kierowania samochodem, a narkotyki nie są jego. 25-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Podejrzany został już tymczasowo aresztowany. A informację zebrał Łukasz Kałuża. Mieszkańcy Moskwy składają kwiaty na moście moskworeckim. To tam 5 lat temu zastrzelono lidera opozycji Borysa Niemcowa.

To było wprawdzie już w XXI wieku, ale kilkanaście lat temu. Tyle czasu upłynęło od wydania solowego albumu przez Grega Dulli, lidera Afghan Whigs. Tak rozpoczyna się ta płyta od utworu Pantomima. Pora na naszą piosenkę dnia. Drugi przepiękny album grupy Spinning Coin, a z niego utwór Get High. Nasza piosenka dnia, zespół Wirująca Moneta i Get High. A płyta tygodnia to oczywiście Paulina Przybysz. Jest na świecie coś, co pozwala pływać pięknie. Czuję złość, po co twoje serce mięknie. Interferencje palc i pijemy co powiednie. Nazwij to jak chcesz, ja nazywam to powietrzem. Co się dzieje, kiedy ludziom ciała wejdzie? Jakby kości były z gumy, mogą tańczyć to już wiecznie. Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang. Podwilcz, nowy album Pauliny Przybysz, pani Ewelina ze Świebodzic i pan Rafał Złodzi otrzymują od nas naszą płytę tygodnia. A teraz premiera. Właśnie dziś premiera nowego singla Piotra, który za swój pseudonim estradowy, znany od lat, przyjął wdzięczne słowo Bajzel. Znamy go z Babu Króla i z Pogodno. Teraz pod własną firmą nagrywa płytę, która ukaże się w Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Pierwszy singiel, jak zwykle u niego, bardzo nieoczywisty. Usta plaże uznam, zasnęły kosze już. Tylko pijak ostatni opiera się o słup. Szarą płachtę gazety unosi w górę wiatr. Dzisiaj nikt nie odczyta, co niesie nam ten świat. Serce gryzie nostalgia, a duszę ścina lód. W radiu śpiewa Irena, ostatni taki cud. Hotel pustych obietnic, w recepcji diabeł śpi. W torbę wkładam powoli okruchy tamtych dni. Już nie ma dzikich plaż, na których zmierałaś w bursztyny. Gdy z psem do mnie szłaś, a me wyłusenki kreśliły. Kreśliły. Już nie ma dzikich plaż i zbyska kreśliły. Wielu przegrało swą młodość, swą młodość. Wsiadam w pociąg powrotny, odsuszam jedną łzę. Ludzie są samotni, czy tego chcą, czy nie. Patrzę w oczy jesieni, nad morzem stada chmur. Pejzaż moich nadziei umyka mi spod gór. Serce gryzie nostalgia, a duszę ścina lód. W radiu śpiewa Irena, ostatni taki cud. Hotel pustych obietnic, w recepcji diabeł śpi. Torby wkładam powoli, okruchy tamtych dni. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałaś bursztyny. Gdy z psem do mnie szłaś, a me wyłusenki kreśliły. Piotr Piasecki, czyli słynny Bajzel z nową płytą, którą zapowiada ten właśnie singiel, czyli Już nie ma dzikich plaż. Klasyka polskiej muzyki popularnej. Nowy album Skalpela już jest w formie fizycznej i kompaktowej, i winylowej. A rozpoczyna się tak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Blow, czyli utwór, który otwiera nowy album Skalpela. Prawie 15.30, za kilka minut mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie, ale za to jakie? Występ zespołu EAPS, który będzie grał utwory Ojca Kosmicznej Muzyki, czyli Sanra, w kopalni Guido w Katowicach. Przypomnę, że to 330 metrów pod ziemią, co samo w sobie już jest przygodą. W najbliższą sobotę o 19.30 jedno podwójne zaproszenie, bardzo proszę o telefon do nas na znany numer 22 i 7 3. Kwiaty cięte, czyli fragment pięknej muzyki zespołu Jazzpospolita z nowego albumu Przypływ, który ukazał się od razu w wersji i kompaktowej, i winylowej. Pan Robert zobaczy grupę EAPS 330 metrów pod ziemią w kopalni Megiddo w repertuarze Sun Ra w najbliższą sobotę o 19.30. A to pierwsza z dwóch bardzo wyszukanych reedycji płytowych. Grupa Eden, warszawski zespół, który komponował muzykę ilustracyjną, ma płytę, która się nazywa Miasto Szczęśliwych Ludzi. Jest tu 10 utworów napisanych na zamówienie Polskiej Kroniki Filmowej i jeden utwór bonusowy, którego właśnie posłuchamy. Nazywa się po prostu Rock and Roll. Jeszcze jedna reedycja, być może nawet bardziej wyczynowa, to ścieżka dźwiękowa filmu z Wiesławem Gołasem w roli głównej z roku 1970, filmu Dzięcioł. Muzykę do ścieżki dźwiękowej stworzyli Juliusz Lorantz i zespół Quorum pod jego dyrekcją, ale także Henryk Kuźniak, ten, który potem błysnął wspaniałą muzyką do serii filmów Va-Bank. To jest utwór numer dwa właśnie Henryka Kuźniaka, który gra na preparowanym fortepianie, no i oczywiście dyryguje orkiestrą, zespołem instrumentalnym. Thank you.

Kiedy w ostatnią niedzielę apostolis Antymos odwiedził studio imienia Agnieszki Osieckiej, dając przepiękny występ ze swoim zespołem, przywiózł też nową koncertową płytę, zarejestrowaną prawie dokładnie 8 lat temu w trio z Gery Hasbendem na perkusji i Etiem Bapem na gitarze basowej. Z tej płyty zagraliśmy utwór numer 1, nazywa się Bar Wo Wo. A w ubiegły piątek w tonacji trójki gościliśmy Francisa Tijuana, z którym zdążyłem wtedy wymienić pierwsze uwagi, pierwsze komentarze na temat albumu The Slow Rush Tame Impala. Teraz po tygodniu słuchania zagramy coś w magazynku. Utwór numer 1, One More Year. We'll be right back. Przedziwne były losy The Slow Rush, czyli nowego albumu Tame Impala. Tak naprawdę miał się ukazać jeszcze przed tym, jak artysta był głównym headlinerem festiwalu Coachella w kwietniu zeszłego roku. Ale ponieważ robi wszystko sam, w co wciąż bardzo trudno mi uwierzyć, że każdy z tych dźwięków wychodzi spod jego palców. Lubi też strasznie poprawiać i bawić się w nieskończoność. No i tak się stało. Nawet pierwszy singiel z albumu, czyli Patience, ostatecznie, kiedy dostaliśmy płytę, okazał się nie przejść, nie wiem, testu jakości czy jakiegoś tam filtru i na płytę nie trafił. Ale już teraz jest i to kolejna z tych płyt, których należy słuchać od początku do końca w całości. Najlepiej w dobrych słuchawkach. Co polecamy? Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Dzisiejszy magazynek kończymy highlightem, bo przecież tak nazywa się nowy album grupy Skalpel, co zawsze jest ogromnym wydarzeniem. Na pożegnanie Arrival. Do usłyszenia.